este ora 13. Manuela Nicolescu și Iorguianu și vă prezintă jurnalul de prânz Europa FM. Doamnelor, domnilor, bună ziua! Bun găsit la jurnal! Avem bani pentru pensii, anunță ministrul muncii, supărat de zvonurile că guvernanții n-ar avea sumele necesare pentru pensiile majorate. Și de-aia eu susțin că atât cât Partidul Social Democrat va fi la guvernare, niciodată nu vor scădea pensiile și le vom plăti la timp. Guvernul aprobă în ședința de vineri creșterea salariului minim brut de la 1 ianuarie. Salariul minim pe economie, vom mai avea astăzi o discuție. Ce pot eu să anticipez cât că va intra în vigoare de la 1 ianuarie? Guvernul Dăncilă merge mâine la Bruxelles să preia oficial de la guvernul Austriei ștafeta președinției Consiliului Uniunii Europene. Premierul Viorica Dăncilă nu știe încă dacă ar trebui să urce în avion și demisionarii de la transporturi și de la dezvoltare. Pe acest fond, Corina Crețu cere explicații de la Viorica Dăncilă. Comisarul european vrea să afle dacă noile atacuri venite de la Darius Vâlcov reprezintă și opinia doamnei premier. Aș invita-o pe doamna prim-ministru să facă aceste precizări dacă toate aceste atacuri la adresa Comisiei Europene reprezintă poziția oficială a statului român. Ajungem și în comuna Buzoiană, Cislău, unde pe lângă militari la parada de 1 decembrie au participat angajați de la ISU, mașini de gunoi, dar și un excavator. Euro 2020, nu avem stadioane, dar avem locuri în care să putem vedea meciurile. Primăria Capitalei a stabilit două locații pentru fanii care vor sosi în București. În plan extern, Casa Albă a decretat zi de doliu național miercuri pe 5 decembrie în memoria lui George Bush senior, fostul președinte american, a murit vineri la vârsta de 94 de ani. Iar în Franța, cabinetul de miniștri încearcă să oprească protestele provocate de scumpirea carburanților, cheamă la discuții miercuri așa numitele veste galbene. Ascultați jurnalul de prânz Europa FM. Guvernul aprobă în ședința de vineri creșterea salariului minim brut de la 1 ianuarie. Va ajunge la 2080 de lei pentru angajații fără studii superioare. În schimb, cei cu studii superioare și cu o vechime de cel puțin 15 ani trebuie să primească 2350 de lei. Îl ascultăm pe ministrul muncii Marius Budăi cu o declarație de azi dimineață. Salariul minim pe economie, vom mai avea astăzi o discuție și pe parcursul vizitei la Bruxelles, unde preluăm președinția Consiliului Uniunii Europene, și va fi dezbătut și aprobat vineri în ședința de guvern. Și atunci vom avea forma finală. Ce pot eu să anticipez? Cât că va intra în vigoare de la 1 ianuarie. Avem banii pentru pensii, mai spune ministrul muncii. Marius Budăi i-a criticat pe cei care lansează în spațiul public scenarii potrivit cărora statul nu va putea plăti la timp pensiile majorate. Punctul de pensie ar urma să crească de la 1 ianuarie la 1265 de lei. Condamn clar acele declarații că nu sunt bani de pensie. Acele declarații au fost și pe parcursul anului 2017 și pe parcursul acestui an. Și de-aia eu susțin că atât cât Partidul Social Democrat va fi la guvernare, niciodată nu vor scădea pensiile și le vom plăti la timp. Dar ce motiv ar avea totuși acei oameni să spună în mod repetat că nu mai avem bani de pensie? Cred că e strict o ipocrizie politică și atât. Recent, noul ministru al muncii, Marius Budăi, a declarat că PSD mai bine pleacă de la guvernare decât să scadă pensii. Pe de altă parte, prezent la un eveniment dedicat Zilei Internaționale a Persoanelor cu Dizabilități, ministrul muncii a declarat că statul va lua măsuri pentru a-i determina pe antreprenori să angajeze persoane cu dizabilități. Societatea are nevoie de persoanele cu dizabilități și atunci vom crea un avantaj în ambele sensuri și pentru persoanele cu dizabilități, practic le scoatem din casă. Odată scoțându-le din casă și angrenându-le într-o activitate, cu siguranță și fruntea lor va fi mai descrețită și vor zâmbi mai mult. Eu lucrez în sistemul de asistență socială din 1995 și s-au făcut pași importanți. La diferite instituții s-au făcut căi de acces, sunt lifturi, că mai avem de lucru, da, dar trebuie să recunoaștem că s-au făcut pași importanți în ultimii ani. Ascultați jurnalul de prânz Europa FM. Guvernul Dăncilă merge mâine la Bruxelles să preia oficial de la executivul austriac ștafeta președinției Consiliului Uniunii Europene. Cu remanierea nedusă la capăt din cauza obiecțiilor ridicate de președintele Iohannis, premierul Viorica Dăncilă nu știe încă dacă ar trebui să urce în avion și demisionarii de la transporturi și de la dezvoltare. Cum se pregătesc guvernanții, iată, pentru drumul spre Bruxelles, ne spune Anca Simina. Zi încordată la Palatul Victoria, guvernul nu a cumpărat încă toate biletele de avion pentru zborul spre Bruxelles, neștiindu-se pe numele cui să le ia. Miniștrii decolează spre capitala Belgiei ca timp de două zile, pe 4 și pe 5 decembrie, să ia parte la prima reuniune comună a Guvernului României și a Comisiei Europene. Concret, fiecare ministru român va prelua de la omologul său austriac, în prezența comisarului de resort, dosarele pe care le va avea de negociat după 1 ianuarie. Pe lista neoficială la transporturi și la dezvoltare figurează încă numele miniștrilor demisionari, Lucian Șova și Paul Stănescu. Ei sunt cei care urma să preia dosarele europene, cu toate că săptămâna viitoare nu vor mai fi miniștri. Potrivit unor surse politice la guvern, se ezită însă cu achiziționarea biletelor de avion pentru cei doi. În urma unei discuții pe care a avut-o vineri cu președintele la recepția de 1 decembrie de la Cotroceni, premierul ar spera ca remanierea să fie dusă până la capăt înainte de plecarea spre Bruxelles. Între timp, Comisia Europeană e contrariată de criticile în cascadă venite din București. Consilierul pentru probleme economice al premierului Darius Vâlcov a acuzat oficialii de la Bruxelles care adoptau un dublu standard când vine vorba despre România. Ținta sa a fost în special Corina Crețu, iar comisarul pentru dezvoltare regională a răspuns astăzi. A rugat-o pe Viorica Dăncilă fie să se delimiteze de atacurile consilierului său, fie să le asume oficial. Știți foarte bine că domnul prim-vicepreședinte Timmermans este de câteva săptămâni bune atacat și jignit în fiecare zi în România de către membrii Partidului de Guvernământ și doamna comisar Vera Iurova. Guvernul României va fi miercuri la Bruxelles. Aș invita-o pe doamna prim-ministru să facă aceste precizări dacă toate aceste atacuri la adresa Comisiei Europene reprezintă poziția oficială a statului român. Pentru că nu am văzut nicio delimitare, nicio dezavoare. Darius Vâlcov a atacat și țările occidentale că blochează construcția de autostrăzi. Vizat de atacuri a fost și președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker. Doamna Corina Crețu ascunde anumite pasaje. Care diferența între minte și ascunde? Sunt foarte multe țări care nu s-ar bucura ca România să fie plină de autostrăzi astăzi. Cu domnul Juncker este interesant un alt lucru. Acum, înainte de a pleca domnia sa după acești ani magnifici cu pantofii de oculare și cu bălângănitul ăsta când într-o parte, când în cealaltă, a uitat poate să anunțe foarte ferm că dorește ca șantierele navale din Europa să li se permită să înceapă să caseze nave. Și a spus până la 15 octombrie, dar a deschis lista asta, dar a uitat să facă și public lucrul ăsta. Darius Vâlcov aseară la Antena 3. În aceste condiții, Corina Crețu atrage atenția că, citez, atitudinea complotistă nu ține loc de proiecte care să atragă bani de la Bruxelles. Sunt destul de tristă să văd această atitudine complotistă, cum că nu se dorește ca în România să avem autostrăzi, că există un complot așa mondial. Avem țări în jurul nostru unde vedem foarte clar că unde au existat proiecte de calitate au fost și implementate. Avem acest exemplu aici și în alte părți. Eu propun guvernanților să depună proiecte și după aceea să acuze Comisia Europeană că nu le implementează. Continuăm jurnalul. În comuna buzoiană Cislău, pe lângă militari, la parada de 1 decembrie, au participat și angajați de la ISU, mașini de gunoi, dar și un excavator. Imaginile au fost publicate pe o rețea de socializare și, evident, au fost ironizate intens de sâmbătă încoace. A urmărit această paradă inedită Mihai Bucureșteanu. Defilarea a avut loc pe strada Centurii din comuna Cislău, de la primărie până la Monumentul Eroilor, adică pe o distanță de 800 de metri. Primii au fost militarii urmați de Hergelia Cislău, care s-a prezentat cu o trăsură și doi călăreți, iar apoi și-a făcut apariția cu steaguri tricolore agățate de oglinzi, mașinile de gunoi, care se ocupă de 10 localități de pe Valea Buzăului. Ultimul, dar nu cel din urmă, a fost buldo-excavatorul. Cum justifică primarul prezența mașinilor de gunoi? Firma de salubritate care este a primăriei a împlinit 10 ani de existență, iar buldo-excavatorul a fost în paradă deoarece este al inspectoratului pentru situații de urgență. Parada s-a încheiat la Cislău cu o retragere cu torțe, la care au participat peste 1000 de persoane. Înapoi în București, procesul lui Liviu Dragnea a fost amânat pentru 2019. 14 ianuarie este data la care se va relua judecarea dosarului Bombonica, în care, vă amintim, liderul PSD este condamnat în prima instanță la 3 ani și 6 luni de închisoare. Sunt de altfel suspendate 25 de dosare în care sunt implicate completuri de 5 judecători ca urmare a unei contestații depuse de liderul PSD. Ascultați Jurnalul de Prânz Europa FM. Casa Albă a decretat zi de doliu național miercuri pe 5 decembrie în memoria lui George Bush Senior. Fostul președinte american a murit vineri la vârsta de 94 de ani. La funeraliile care încep la Washington și se termină în Texas, și-a anunțat prezența și actualul președinte al Statelor Unite, Donald Trump. I, George Herbert Walker Bush, Americanii se pregătesc să-și ia rămas bun de la cel de-al 41-lea președinte al Statelor Unite, George Herbert Walker Bush. Funeraliile care încep la Washington vor continua a doua zi pe 6 decembrie la Houston, în Texas, statul său de origine. Donald Trump și soția sa Melania își vor aduce ultimul omagiu în catedrala din capitala Statelor Unite, a anunțat Casa Albă. Familia Obama va fi de asemenea prezentă. Pentru a asista la funeralii, fosta primă doamnă a Statelor Unite, Michelle Obama, și-a anulat deplasările la Paris și la Berlin, programate în aceste zile pentru a-și promova cartea. George Bush Senior este președintele sub mandatul căruia s-au petrecut transformările radicale din Europa de Est, culminând cu prăbușirea Uniunii Sovietice. Tocmai de aceea sunt așteptați la Washington în aceste zile oameni politici din toată lumea. Am ascultat-o pe Anca Simina. Guvernul francez, în frunte cu premierul Edouard Philippe, a propus ziua de miercuri pentru discuții cu reprezentanții vestelor galbene. Generate de anunțata scumpire a carburanților, manifestațiile din Franța au intrat în a treia săptămână. Protestul a culminat cu violențele din weekend, când vestele galbene s-au luptat cu forțele de ordine. Președintele francez a condus ieri o ședință la vârf pe tema protestelor de stradă violente, care s-a încheiat fără ca șeful statului să facă vreo declarație pe această temă. Cerută de sindicatele din poliție, soluția declarării stării de urgență nu a fost luată în discuție în timpul ședinței, dar Emmanuel Macron a insistat ca niciun act de violență să nu rămână nepedepsit. Continuăm acum jurnalul. Euro 2020. Nu avem stadioane, dar avem locuri în care să putem vedea meciurile. Primăria Capitalei a stabilit două locații pentru spațiile de vizionare și în care se pot aduna fanii în București pentru campionatul european de fotbal. Anunțul vine după ce au fost trase la sorți grupele de calificare. Vă amintim, România se află în grupa F, alături de Spania, Suedia, Norvegia, Insulele Feroe și Malta. Are amănunte Iulian Ochi. Cele două locații pentru spațiile de vizionare și fan zone anunțate de Municipalitatea Capitalei sunt în Parcul Național și Teatrul de Vară, ambele situate în sectorul 2. Anunțul a fost făcut de edilul Bucureștiului, Gabriela Firea, într-un comunicat de presă după extragerea grupelor de la Dublin, eveniment la care a fost prezentă. Cu aceste detalii stabilite, autoritățile trebuie să bifeze cerințe importante ale UEFA pentru a găzdui cele patru meciuri în București, trei în grupe și unul în optimi. Trebuia să îndeplinim trei condiții. Metrou între aeroportul Henri Coandă și oraș, patru stadioane și o autostradă spre zona de vest. Magistrala 6 de metrou va fi finalizată parțial, compensatoriu, o linie de cale ferată care va face legătura între Gara de Nord și aeroportul Henri Coandă ar trebui să fie funcțională în 2020. Pe lângă Arena Națională, unde se vor juca meciurile oficiale, trebuia să punem la dispoziție trei stadioane care să găzduiască antrenamentele echipelor. Stadionul Ghencea a fost demolat, iar construcția nouă nu a început încă. Și la stadionul Giulești, lucrările necesare nu au demarat. Acum ni se alătură Tudor Ciurescu. Bună ziua! Bun găsit! Simona Halep va debuta în următorul sezon la Sydney. Turneul de categorie premier este programat în perioada 6-12 ianuarie, iar organizatorii au confirmat prezența liderei WTA. Ocupanta locului 2 mondial, Angelique Kerber, va merge și ea la Sydney pentru a-și apăra trofeul cucerit anul acesta. De altfel, din top 10-ul WTA, doar Caroline Wozniacki și Elina Svitolina nu vor participa la următoarea ediție a competiției australiene. Amintim, anul acesta, Halep a debutat în noul sezon la Shenzhen, unde a câștigat trofeul. Simona începe astăzi a 57-a săptămână în fruntea clasamentului WTA. FCSB a învins-o cu 2-1 pe Gazmetan Media și în etapa a 17-a a Ligii 1. Denis Man a deschis scorul în finalul primei reprize, la câteva minute după ce oaspeții au rămas în 10 în urma eliminării bulgarului Ivanov. Florin Tănase a făcut 2-0 din penalti, iar pentru medieșene a marcat Carlos Fortes. Olimpiu Morutan a fost și el eliminat cu roșu direct pentru un atac periculos la doar 5 minute după ce a fost introdus. Meciul s-a jucat la Pitești. FCSB se menține la 2 puncte distanță de liderul CFR Cluj, în timp ce Gazmetan Media este de asemenea pe loc de play-off a 5-a în clasament. Să mai spunem că tot ieri CS Universitatea Craiova a trecut cu 1-0 de Dunărea Călăraș, gol marcat de Matei. Echipa națională de fotbal va debuta în deplasare la principala contracandidată Suedia în preliminariile Euro 2020 la 23 martie anul viitor. Trei zile mai târziu, România va primi vizita reprezentativei Insulelor Feroe, după care în iunie vor urma două deplasări în Norvegia și Malta. Prima confruntare cu Spania va fi în septembrie pe teren propriu. Finalul preliminarilor va fi greu pentru tricolori, vor juca acasă cu Norvegia și Suedia, iar ultimul meci va fi în Spania la 18 noiembrie. Paris Saint-Germain a pierdut primele puncte în actuala ediție a campionatului Franței. A remizat 2-2 la Bordeaux în etapa 15-a. Campioana a condus în două rânduri prin golurile marcate de Neymar și Mbappé, dar gazdele aflate la jumătatea clasamentului au reușit să egaleze de fiecare dată. PSG are oricum deja 14 puncte avans față de a doua clasată Montpellier și golaveraj 48-9. Barcelona a revenit pe primul loc în Spania după ce a învins-o cu 2-0 pe Villarreal și a devansat-o cu un punct pe FC Sevilla, blocată de Alaves 1-1. În Serie A, derbiul rundei a fost AS Roma Inter Milano 2-2, iar în Anglia, Liverpool a învins-o în minutul 96 pe rivala concitadină Everton, gol marcat de Origi la ultima fază și se menține astfel la 2 puncte de liderul Manchester City. 13:15, jurnalul de prânz a ajuns la final. Vă mulțumim că ați fost alături de noi. Acum începe România în direct. Bună ziua, măi!